top. Huzzah! Ah. Huzzah! 파잖아. 파사. 파사. Haza menjetek már kicsit. Várja, én még a disztunk is még beküldtem. Hol a raktár kutya? Bent van a raktár kutya. Jó, 10 percnál kergettem a csirkélet, hogy bemenjenek. Nem, nem akartam bemenni. Kint hagyta 3-at, így tudod? Igen, 3 volt, ami nem hagytad bemenni. Én meg kiengedtem az összes függut. Már? Mi engedted ki az összeset? Hogy azt mondja, hogy egyik bemennek. Azt? Nem ment egybe. Már nagyon beképzeltek a csúcsait, csőtét. Azt mondja, hogy alig élnek. De Paréz ilyenkor. Paréz Az ajtó kulcsa. Én hallgass meg! Melyiknek minden lehet be is rohadékoknak. Itt a telefonod neked is. Hol a raktár kulcsa? Nem hova raktad a raktár kulcsa. Nem is volt nálam, bazd meg! Nálam sem volt. Még ez vissza. Én nem voltam mostanában, bente voltál? Ott kell valami a raktár kulcsnak. Megtalált. A raktár kulcsát. Nincsen, ha lehetne. Mit parancsolsz most is? Milyen nézze te is körül? Azt csinálom. Hol van? Lámpám is. Hol tetted a lámpámat? Miért nálad szokott lenni? Bevilágítsak. A pisszányt. Nézem, te tetted utoljára, de nem isé. Most is össze-vissza parancsolgatsz. Meg látod? Hol van, hol van? Lámpám, mindig te szokott. Hát te nálad lehetett, nem én. Nem te nálad, nem én, nem. Nem. Sosem sem. hogy lesz így adva a bekeverve a kaja nekik? Hogy lesz adva a disztoknak is? Már megint elhajtod, amit a kanyádnak adtadni. Na, látom, de sem is az úgy asszony. Kint hagyod, akkor az meg nem én. Mint az van egész végig a virágokhoz írottra. Hagyjatok már béki majmarcúraknak! Macska arcúraknak. Egy kis macska, két kis macska, három, négy, öt, hat, hét. Össze-vissza vannak nyolcan. Mit tudod az idegen?